Quincy Jones i jego zespół na festiwalu w Newport, 1961 rok. Quincy Jones dzisiaj jest bohaterem naszej urodzinowej godziny koncertowej w audycji Mało Obiektywnie. We'd like to bring Phil Woods down on a tune titled Evening in Paris. Thank you. Bill Woods. Thank you. Lester Lips Inny, kompozycja Lestera Younga. Tak grał zespół Quincy'ego Jonesa na festiwalu w Newport w 1961 roku. Watkin. Bill Woods. Thank you. Jerome Richardson. Curtis Fuller. Patricia Bohm.

Quite Johnson. Don't do. Blue shirt on. Do this like me. Curtis Fuller. Larry Ball. Patricia. Here's I'll say this in French. Maintenant, le plus bel tromboniste du monde. Arranger, compositeur, tromboniste, la mère de 11 enfants. Voici Mademoiselle Melba Liston. Tak oto z Newport przenieśliśmy się do Zurichu i też trochę w czasie się przenieśliśmy, bo to był marzec 1961 roku. Quincy Jones i jego The Great Wide World of Quincy Jones, album z 1961 roku. Tak dobiega końca nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie po czwartej Mikrokosmos i Grzegorz Zembrowski, a my słyszymy się w Trójce w przyszłym tygodniu. Mariusz Owczarek, do usłyszenia.